Jambo ndugu wasikilizaji, mnaendelea kutega sikio Radio Sanganiro. Karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Bunge la Taifa linaendesha uchaguzi wa makamishna wapya 13 wa tume ya huru na ya ukweli na maridhiano Sevela leo Alhamis, na miongoni mwa walioomba kuwania nafasi hizo za makamishna 183, 30 pekee ndio walikubaliwa kuwania nafasi hizo. Tutaweza kumfuata mwenzetu Makoto ambaye yuko hapo bungeni leo Alhamis. Kuvaa nusu koti au gilet kwa lugha ya Kifaransa na kuweka pleti kwenye basikeli ni hatua iliyochukuliwa na waendesha basikeli wenyewe wakati wa mkutano mkuu uliofanyika mwishoni wa mwaka jana. Hii ni kauli ya mkurugenzi mkuu wa usafiri ambaye tutaweza kumfuata katika taarifa hii ya habari. Na wizara inaendesha kazi za umma inawataka wenyeji wa mji mkuu wa Bujumbura kujiandaa kwa mpango wa ubunifu wa jiji la Bujumbura unaofikia mwaka 2045. Ni wakati ambapo Salvatore Nakumujango, kiongozi huyo, anafahamisha kwamba wale ambao hawana uwezo wa kuimarisha majengo ambayo yanafikia viwango vinavyohitajika watahamishwa mahali pengine kulingana na uwezo wao. Haya ni mengine ni katika taarifa hii ya habari. Fundi mitambo ni Serafina Kizimana. Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni ndugu wasikilizaji. Kwanza muktasari, kwanza ukurasa wa usalama. Paliokotwa maiti ya bwana katika mto Nyabiho tarafani Gitaramka mkoani Karusi. Duru kutoka polisi na uongozi zinafahamisha kwamba maiti iliyokotwa ni ya mtu anayeitwa Bukuru Germain kutoka eneo la Rubuga tarafani humo Gitaramka. Bwana huo aliuawa kinyongwa na kamba shingoni, kamba ikiweko gunia lenye jiwe kubwa. Linasemekana kuwa bwana huu wa miaka 60 aliuawa kwa sababu walimshakia kuwa mlozi, kama inavyothibitishwa katika polisi na uongozi. Polisi ya tarafani Gitaramka wamemkamata bwana anayeitwa Niyongabo Jean Claude ambaye siku za nyuma alikuwa anatishia kumuua marehemu huo. Kama nimewafahamisha katika muhtasari wa habari, Bunge la Taifa linaendesha uchaguzi wa makamishna wapya 13 wa tume ya ukweli na maridhiano Sevela leo Alhamis. Miongoni mwa walioomba kuwania nafasi hizo 185 30 pekee ndio walikubaliwa kuwania nafasi hizo, miongoni mwao pakiwemo Wahutu 18, Watusi 12 na watu watatu. Mwenzetu Makoto Charles yuko bungeni, anaongea kwa njia ya simu na Placide Niyomwongere. Bwana, tumsikilize. Katika hotuba yake, mkuu wa kamati kuu ambayo imeundwa kwa uchaguaji wa wanamemba hao amejulisha kuwa harakati za kazi hiyo imefuata taratibu tofauti, pamoja na kuchunguza faili 885 za wale wamejiandikisha. Kamati imechambua faili hizo na kubaki na wagombea nafasi 46. Kamati hiyo imejielekeza pia mikoani palipozaliwa wagombea hao na kuchunguza jinsi gani watu hao wanajulikana vitongoji mwao, aina enquete sur la moralité kwa lugha ya Kifaransa, na ndio hapo wamebaki na wagombea 33. Miongoni ya majina hayo kuna walayotambulika kuwa miongoni ya kundi ya kamati inayomaliza muhula wake. Tunaongelea kama Askofu Jean-Louis Nahimana ambaye amekuwa kiongozi wa kamati hiyo, pia pako ule Antoine Madaraga, piko Noe Nziza ambaye amekuwa naibu wa kamati hiyo, piko pia Niragira Clotilde ambaye na yeye alikuwa anajulikana kwenye kamati hiyo. Pamoja na hao, tunaendelea kuongelea majina ya wale wanaojulikana katika siasa ya Burundi. Hapo ni pamoja na ambasador Laurent Kavakure ambaye amewahi kuwa ni waziri wa mambo ya nje, pia piko ule Karenga Ramadhani ambaye alikuwa kiongozi wa baraza ya kutoa habari, piko na B Konsilini Bigira ambaye anajulikana sana kwenye chama cha IPRONA, piko pia P Ntiyankundiye amewahi kuwa ni mkuu wa mji wa Bujumbura haswa kuhusu mashirika ya kibinafsi. Tunayaongelea Aloyzi Batungwanayo ambaye ni mkuu wa shirika la kibinafsi Amepesigi Rubuntu. Tunayaongelea pia Aruna Nkunduwiga, huyu kujulikana sana katika dini la Kiislamu. Tunayaongelea tena na bwana Leonare Habimana, mmoja katika kabila ya Watwa. Miongoni mwa watu wanajulikana piko pia huyu bwana Pierre Kavenda Ichadie ambaye amekuwa kiongozi wa kamati huru ya uchaguzi. Kwa sasa, Charles Makoto, ambaye unafuatilia kikao hicho, kitu gani kinafanywa kwa sasa? Kwa muda huu wagombea 33 wako wanapitishwa mbele ya mabunge, ambapo wanaulizwa ni lipi watapochangia wakipata nafasi ya kuwa katika wale wa kamishina 13 wa seve. Wakishachaguliwa hao 13 watachagua miongoni mwao ile kamati itakuwa inaongoza kamishina hiyo. Shukrani kwako Charles Makoto, ambaye unapatikana hapo eneo la Kigobe katika bunge la taifa. Kuvanu Scott au Gilet kwa lugha ya Kifaransa na kuweka plate kwenye beskeli ni hatua iliyochukuliwa na waendesha beskeli wenyewe katika wakati wa mkutano mkuu uliofanyika mwishoni wa mwaka jana. Hii ni kauli ya mkurugenzi mkuu wa usafiri Consolateur Nitunga, ambaye anabaini kwamba waendesha baskeli lazima watumike kupitia njia sahihi na waandikwe katika vitabu vya mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali OBR. Kiongozi huu anatambua kuwa ni vema hatua hiyo itekelezwe baada ya kuunda mikakati sahihi katika sekta hiyo. Hebu tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Moize Misago. Shughuli ya kutoa vibali hivyo kwa waendesha baiskeli ilikuwa ilisitishwa kutokana na kuwa shughuli hiyo haikuwa inafanyika kikamilifu. Ilibidi isitishwe ili mazingira yaboreshwe. Kusafirisha abiria na mizigo ni bora wanaofanya kazi hiyo wafahamike na sare zao. Walifanya mkutano na kusaini na kutuagizia ripoti, nasi tukasahihisha na waziri kuwaruhusu kufanya hivyo, lakini waanze kuwa na sare, na katika shughuli hiyo wizara ishirikishwe ili vifaa vyote viorozeshwe katika mamlaka ya kusanya mapato ya serikali OBR. Kama mnavyofahamu, wanaofanya kazi lazima watoe ushuru. Ni katika lengo hilo naweza kufahamu kuwa wanaofanya kazi moja lazima wafahamike na wafanye kazi hiyo bila wizi, huku kazi hiyo ikifanyika pakizingatiwa sheria. Pia wawe na vibali vinavyothibitisha kuwa wanafanya kazi hiyo. Asante kwako Moize Misago, ambaye ukimtafsiri kiongozi mkurugenzi mkuu wa usafiri nchini Burundi. Mamlaka inayohusika na kilimo na utengenezaji wa chai nchini Burundi, OTB, ni kampuni ya serikali inayotoa kiasi cha kutosha cha mapato ya serikali katika mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali OBR. Hayo alifahamishwa na Odasi Nionzima, kamishna mkuu wa OBR, wakati wa ziara aliyoifanya leo Alhamis katika ofisi ya OTB. Na ni katika maandalizi ya sikukuu ya walipa kodi, ziara hiyo ilifanyika. Odasi Nionzima amefahamisha kwamba sikukuu hiyo itasherekewa tarehe 5 Desemba mkoani Makamba. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jamali Vyanenge Ndakumana. Muri iminsi tuba turitegurira umunsi mukuru twahariye mutanga kori. Siku hizi tupo kwenye harakati za maandalizi ya siku maalum ya kutoa ushuru. Kwenye shambla shambla za kusherekea siku hiyo, tumejipa madhumuni ya kuzuru viwanda au mashirika yanayotoa ushuru kwa kiwango cha kuridhisha. Hatuwezi kufika sehemu zote, ila tumependelea kuanzia kazi hii hapa kwenye kiwanda cha kutengeneza chai OTB. Ni shirika la serikali linalotoa ushuru kwa idadi kubwa na linalotoa mikopo inayofahamika kati lugha ya Kifaransa dividende kwa raia wanao mahitaji tofauti. Mara kadhaa huwa tukijadiliana kupitia njia ya barua au kuunda tume tofauti nyakati yasitofahamu. Ndio sababu tumefika hapa ili tushuhudie hali halisi ya ushuru tunaopata, ili tufahamu ni wapi ushuru huo unapotoka. Na utafakari, ingawa wanaotoa ushuru wanaridhishwa na kazi ya taasisi ya kukusanya mapato ya serikali OBL, kwa sababu katika majukumu tunayo, tuna malengo pia ya kuwarahisishia wanaotoa ushuru. Hayo ni korohereza abatanga kuri mu byo bakora. Isanganiro. Ni saa 7:33 ndani ya studio ya Sanganiro. Tunaendelea na taarifa ya habari. Wizara inayoendesha kazi za umma inawataka wenyeji wa mji mkuu wa Bujumbura kujiandaa kwa mpango wa ubunifu wa jiji la Bujumbura kufikia mwaka 2045. Wakati wa kampeni ya kuhamasisha wakazi wa mjini Jumanne hii, msaidizi wa waziri alibaini kwamba shughuli zote zitatenganishwa. Salvatore Nakumujango amefahamisha kwamba wale ambao hawana uwezo wa kuimarisha majengo ambayo yanafikia kiwango vinavyohitajika watahamishwa mahali pengine kulingana na uwezo wao. Habari za kimataifa. Sasa tugusie wewe habari za kimataifa na tuende huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wagombea wa urais wameanza kampeni zao. Na huko nchini Kenya wanawake wameamua kubeba ujauzito kwa niaba ya wanawake tasa kwa kukidhi mahitaji yao. Na huko Falme za Kiarabu kumradhi, mwanamke mmoja raia wa Morocco ameua mpenzi wake na kumpika. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Wajuabo. Kampeni za uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeanza leo, ikiwa ni hatua ya mwisho ya kuelekea uchaguzi huo uliopangwa kufanyika Disemba 23. RFI inaeleza kuwa kampeni hizi zinaanza leo wakati wanasiasa wa nchi hiyo wanaoishi nje na walioruhusiwa kushiriki katika uchaguzi huo wakiwa wameanza kurejea nyumbani kwa ajili ya kampeni za uchaguzi huo. Miongoni mwao Marte Fayulu Madidi, ambaye aliteuliwa hivi karibuni na wapinzani katika mkutano wa Geneva kuperusha bendera ya upinzani. Wanawake nchini Kenya wameanza kufanya kazi ya kujitolea kubeba ujauzito kwa niaba ya wanawake waolewaji ambao ni tasa, katika juhudi za kutafuta ajira pamoja na kupambana na hali mbaya ya uchumi nchini humo. Kwa mujibu wa RFI, viongozi wa dini wanapinga hali hiyo, wakionya waumini wa dini mbalimbali kufanya matendo mema ambayo hayato mkasirisha Mungu. Nchini Marekani, jaji mkuu wa juu nchini humo John Robert amemshutumu Rais Donald Trump kwa kutoa matamshi yanayoingilia uhuru wa mahakama hiyo, baada ya kumuita jaji mmoja wa mahakama hiyo kuwa ni mfuasi wa Barack Obama. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI Kiswahili zinabaini kuwa hii ni mara ya kwanza kwa rais wa Marekani na jaji wa mahakama ya juu kuingia kwenye majibizano ya maneno kuhusu uamuzi uliofanywa na mmoja wa majaji nchini humo. Tulikunje jamvi la habari za ugenini na yanayojiri huko Falme za Kiarabu, ambapo mwanamke mmoja raia wa Morocco anatuhumiwa kumuua mpenzi wake na kumfanya kitoe. BBC inasema kuwa tukio hilo linadaiwa kufanyika miezi mitatu iliyopita, lakini limegundulika hivi karibuni baada ya jino la binadamu kuonekana kwenye mashine ya kusagia matunda ya mwanamke huyo. Mwanamke huyo ambaye yupo kwenye miaka 30 atapandishwa kizimbani baada ya ukamilika kwa uchunguzi. Shukrani kwako Ernest Pablo Wajuwabo kwa habari hizo za ugenini. Na ni hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa hii habari. Ni washukuru ndugu wasikilizaji ambao wameweza kutega sikio. Ni shukuru fundi mitambo Serafina Kizimana, DJ Nzima msomaji, natakia mchana mwema, kwa herini.